se me disangu kituki lichoni shangaza sana njianie ni kujikwa bila mala kabla ya kuingia ndani nilisikia kicheko dirishani Shemeji zangu kitu kilicho nishangaza sana njiani nikujikwa kila mara kabla ya kuingia ndani nilisikia kicheko dirishani nilisita kuingia ili nisikie kile kilicho wachekesha kumbe ulikuwa utetie kuhusu sisi na ndugu yangu nilipoingia ghafla waliona haya yama sikumbani kaondoka muone haya mara nyingi nimeambiwa mwani teta na sasa nimesikia mimi mwenyewe Thank you.